Lojalny wobec siebie samego. Walcz, walcz, walcz do upadłego, nie będąc obojętny dla każdego. Żeby nikogo nie zrównać z błotem, poczuć wolność i dalej galopem. Idąc dalej przez miasto złote, gdzie ludzkie marzenia ta teraz gasną. Niszczyć trzeba nie powody pasmo, wywalczyć słowem do końca swoich dni. Czy jesteś w stanie to udowodnić i wiedzieć jak to uwiarygodnić? Se i swoją drogą, żeby nie zabłądzić. Przelewasz swe myśli na papier i idzie to w eter, tak walczy się rapem. Ja walczyć przestałem, już nie mam z czym walczyć, sam sobą wygrałem. Od teraz rozsądek, niech tworzy porządek i niech to będzie początek. Koniec wojen, koniec walk, koniec rozlewu krwi, zamień strach na śmiech i żyj. Walcz, walcz, walcz, twój Bóg przewyższy nawet Bogów gniew. Walcz, walcz, walcz do końca dni. Walcz, walcz, walcz, choć twoją bronią będzie tylko śpiew. Walcz, walcz, walcz ze strachem swym. Tu upadły rewolucje, ale bunt pozostał. Babilonu system robi bez względu na koszta. Wśród tylu postaw liczy się tylko jedna. Zawsze być sobą, walka o to już szlachetnia. Bo sukces to determinacja, dużo siły, gdy dławi nas frustracja. Bo sukces to ciężka praca, już wiem, z dobrej drogi się nie zawraca. Rozpierdalam system pomysłem i nie namawiam. Ja tylko swoją rzeczywistość wam przedstawiam. U mnie jest fajnie, u mnie jest w porządku. Teraz powiedz co u ciebie, zacznij od początku. Walcz ze swoim samopoczuciem. Walcz, walcz, bo od tego nie da się uciec. Walcz, bo to ciągnie się jak rzeka. Walcz, nie uciekaj, to przekaz daleka. Walcz, walcz, walcz, twój Bóg przewyższy nawet Bogów gniew. Walcz, walcz, walcz do końca dni. Walcz, walcz, walcz, choć twoją bronią będzie tylko śpiew. Walcz, walcz, walcz ze strachem swym. Kochasz życie, gdy słodki ma smak. Każdy, wszystko jest wabak. Przesłanie z daleka jak słodki mak. Jak słońca blask opala twoją twarz. Przesłanie z daleka ma ciebie przekonać. Żeby walczyć tak, nie trzeba cudu dokonać. Zabij sobie strach, bo świat jest chory. Otwórz własnej woli puszkę Pandory. Pokaż sobie, że jesteś czegoś wart. Każde słowo wroga zamieniaj w żart. Przesłanie z daleka to cud i larytas. Poczuj to 100% veritas. A przesłanie z daleka brzmi, nie poddawaj się. Zawsze ma sens, by spełniać swój sen. Na całe szczęście jest siła, która wspiera. Selassie Aicza. Walcz, walcz, walcz, twój Bóg przewyższy nawet Bogów gniew. Walcz, walcz, walcz do końca dni. Walcz, walcz, walcz, choć twoją bronią będzie tylko śpiew. Walcz, walcz, walcz ze strachem swym.